Jo. Bitva. Čekuj si můj titulní track, co možná několika lidem nažene do očí brek. Všichni o mě ví, že jsem celkem velký zvíře, co by furt šmejdilo v nějaký tý díře. Ale nejdřív mám ještě nějaký cíle, teď vám to povím, to bude jenom chvíle. Jo. Pozbíral bych celou smíchovskou skvotu a postavil je všechny k plotu, rád do nich kopu. Jednu flášu bych do svýho hrdla nalil a hned bych svou brokáru nabil, aby udělala pořádnou prasánu. Ledviny, střeva, játra a plíce, žvixny a humle se už vážně nikdy více. Ještě k mě bych přehodil panky a hned půjdu domů vyčadit nějaký skanky. A teď ti povím o mých technikách, o mých rozmrdávacích praktikách, jak rozmrdám kundu až na práh. Nejméně jenom holky, co čadějí tyky, s honěním čůráka mám už vychytaný triky. Bleju z holek, co si doma česají bobra, co čekají, až jim do prdelní díry vlítne moje kobra. Mrku, kterou cákám do zvýpusty, je fakt dobrá. Miluju vyholený buchty, co jsou požíračky semen. Typ natrkávám jak parohatý jelen. Moje druhá záliba je vítr sekávačem temen. Jsem vysucávač tepen. Jo, pořádně to narume z její pisky. Pojedu tak rychle, až budu mít na čůráku třísky. Ještě předtím, než tě pošlu do kolen, jako romantickou předehru na tebe vyšlu salu smadlavých hoven. Mám v hlavě hodně moc rýmů, těším se až naplnit vypíce mýho prdelního dýmu. Čekuj si taky moje voholený péro, co vlítne mezi tvoje kozy, ale musím počat víc kéro. Takže holky, vy co máte zájem, co nechcete za pobyt v vaší kundě platit nájem, tak sem přijď a rovnou se i slíkni, a jestli se ti nechce, tak ty čupko radši chtípni. Jo, bitva.